أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم عليه بنعمة الإيمان وأكرمه بأعظم آلائه ألا وهو القرآن، منهاج حياة وخير عبادة الواحد الديان، جعله الله شفاء ورحمة للروح والأبدان. فمن ذا الذي يشفي إن لم يشفي كلام الرحمن؟ وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم ورونو، دهغه سلسله دوهمه پتا چپنا مسره دزان علاج په قران مجید سره کوا یادیش. په اوله پتا کې زموج بحث دې ځای ته رسېدلی و چې امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه وایي: زه و هغه چا ته په تعجب کې یم چې د یو چا یا یو موضوع څخه وبیریږي او د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي. حسبنا الله ونعم الوکیل. ځکه ما تر دغه آیات وروسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. باهم امام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه واي زوهغ چاته په تعجب کیم چې غم او حزن ورتپیشسي او ده الله عز وجل ودي قول ترجوع ونكي تفرماي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكا تردغ آيات ورستة ما دا الله عز وجل دا قول ولدي تفرماي: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أو بأهم امام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه واي تعجبك وموهغة چاته چه ده مكارانو او خائنانو ده طرف چم او فريب ورتوسي، ده خطايستون كو ده طرف خطايستلسي او ده الله عز وجل ده دي قول سخكو مكو نغواري چه فرمايي: وأفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ذكا ما ترهغ ورست ده الله عز وجل دا قول ولدي چه فرمايي: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. او يوبل جليل القدر عالم داهم پرزعتوي او واي: هغا چاعتا پا تعجب كيم چه مريضي ورتا پیشسي او دا الله عز وجل دي قول ترجوع ونكي: اني مسني يضرو وانت ارحم الراحمين. ذكا ما تر دغه ورسته د الله عز وجل دا قول ولدي چې فرمایي: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. ورونو د دې مبارکو آیاتو ترشا د ایوب عليه السلام قصه پرته ده چې هغه قصه مې په قصص الانبیا کې په تفصیل سره بیان کړې ده، خو دلته دونه وایم چې نبی الله ایوب علیه السلام ته الله عز وجل د هر طرفه آرام او هوسا ژوند ورکړی و. ځکه مالداري، مریان، صالح اولادونه، په زړه پورې ښځه او صحت، خو د الله عز وجل د طرفه په یوه امتحان مبتلا سو. کشتونه او فصلونه یې وسوځېدل، رمې او ګلې هلاک او تباه سوې، اولادونه یې تر چت لاندې مړه سوه، په بدن او صحت کې په سخته مریضي اخته سو. دوستان او اشنایان یې ځینې لیرې او جلا سوه. فقط یوه وفاداره ښځه یې ورسره پاته سوه. خو ایوب علیه السلام لکه څرنګه چې په نعمتو کې شاکره بنده و، همدارنګه په سختیو او مریضیو کې صابره بنده و. خو پس له ډیرو کلو ایوب علیه السلام خپل رب ته داسې دعا وکړه: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی یا رب بېشکه ما ته رنز او سختۍ رسېدلې دي او ته تر ټولو مهربانو مهربانه یې. تر دغه دعا وروسته الله عز وجل فرمایي: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. يعني موږ د دعا قبول کړه، پس موږ لرې کوي هغه ضرر چې وده ته پیښ وو، که بدني ضرر وو که مالي، هغه ایسته سوه. او موږ ایوب علیه الصلاه والسلام ته د ده اهل اولادونه ورکړه، او د هغو سره په مثل د هغو نور هم ورکړه، یعنی دوه چنده اولادونه مو ورکړه. دا زموږ د طرفه پر ده علیه الصلاه والسلام رحمت وو، او د عبادت کوونکو د پاره نصیحت وو. نو وروڼو، که هر څوک د سختیو او مریضیو تنګسو او مصیبتو په وخت کې دغه آیات شریف وایي: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الله عز وجل به د ده څخه مرضونه او تکالیف لرې کړي او په رحمت کې به پټ کړي. د مؤمن د پاره نا امیدی نه ده پکار، بلکې خپل رب او خالق ته به عجز او رجوع کوي. او اوس به یو جامع علاج در وښیم چې هر مرض ته فایده کوي. اول، زعفران به په لږ عرق ګلاب کې ویلې کړي چې رنګ ځینې جوړ سي، یعنی ګاټه. په دغه رنګ به پر یوه چینی غاب یا غوري درې واره سورة الاخلاص ولیکې. پس له هغه چې دغه نوشته وچه سي، د زمزم په اوبو به پریمینځې. دغه اوبه به په مریض تر درو ورځو پورې د ورځې درې واره چشي، او د هر وار چشلو سره به سورة الاخلاص درې واره وایي. دا یوه طریقه سوه. دوهم، د زمزم پر اوبه به اووه واره سورة الفاتحه ووایې، او دغه اوبه به یوه هفته چشي، او په دغه موده کې څونه چې دې په وسه پوره وي هغونه د قرآن مجید تلاوت کوه، او دا تلاوت به دې د الله عز وجل د عبادت په نیت وي. وروڼو، د سورة الفاتحه ویل پر ډیرو مریضانو تجربه سوي دي. الله عز وجل په خپل عظیم قدرت او رحمت سره شفا ورکړې ده. حتی ابن القیم رحمه الله وایي: زه یو څه موده په مکه مکرمه کې اوسېدم او هلته مریض سوم، تر طبیب او دوام لاس نه رسېدی، نو مې خپل علاج په سورة الفاتحه سره کاوه. هغه داسې چې د زمزم یو څه اوبه به مې راواخیستې او سورة الفاتحه به مې څو واره پر وویل، بیا به مې دغه اوبه وچښلې تر څو چې بالکل جوړ سوم، پوره صحت راته حاصل سو. بیا مې نو پر دغه طریقه په ډیرو مرضو کې اعتماد کاوه. دا زما هغه اصلي نسخه سوله، او په دغه طریقه سره و ډیرو خلقو ته ډیرې فایدې ورسېدلې. وروڼو، اوس به په اسم الله الاعظم سره علاج در وښیم. د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د الله عز وجل اسم اعظم په دغو دوو آیاتو کې دی. اول، چې د سورة البقره یو سل درش پیته نمبر آیات دی: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دوهم، د سورة آل عمران شروع: الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. اوسنو په اسم اعظم سره علاج څنګه کیږي؟ د شپې چې خلق بدوي او داس به تازه کې، څونه چې دې په وسه پوره وي هغونه لمونځ به وکې چې دا قیام الليل دی، او د سبا ورځې د روژې نیت به هم وکې. خدا به ډېره ښه وي چې سبا ورځ د دوشنبه ورځ یا د پشنبه ورځ وي. پس له دغه لمانځه څخه به په برکت د اسم الله الاعظم و الله عز وجل ته په ډېره عاجزي او تضرع سره دعا او زاری وکې چې تا د دغه مرض څخه جوړ کړي، او یا هغه څوک جوړ کړي چې ته د هغه دپاره صحت او شفا غواړې، انشاء الله تعالی مرض به بالکل ورک سي. د سر د درد او نیمسری علاج. نیمسری خو نو هغه دی چې د سر او د مخ پر دا یوه طرف باندې، پر نیم طرف باندې درد وي. د مریض سر به په راسته لاس سره ونیسي او دغه راتلونکي آیاتونه به ووایه. اول د سورة البقره 178 نمبر آیات، بسم الله الرحمن الرحیم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. دوهم ده سورة النساء 23 نمبر آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. دريم ده سورة الأنفال 25 نمبر آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. سلرم ده سورة مريم أول دوهم أو دريم نمبر آياتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بنزم ده سورة البقرة يوصل شبش أتيا نمبر آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شبجم ده سورة الأنعام در لسم نمبر آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وم ده سورة الفرقان 25 نمبر آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. أتم ده سورة الشورى أول أو دوهم نمبر آياتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سين قاف. دغه أتا آياتنا چې مدر وشول دغه به دغه سړي پر سر باندې ووایه چې د سر درد او یا د نیمسری درد ورته پیښ وي، او لاس او سر به پراسته لاس سره ونیسي، ان شاء الله تعالی درد به د همیش د پاره ورکس. او بل د سر د درد د پاره د مریض سر به پراسته لاس سره ونیسي، ټیکونه به په بټه او سبابه ګوته سره ټینګ شي کاږي. سبابه ګوته و هغه ګوتې ته ویل کیږي چې تر بټې ګوتې وروسته ده، نو ټیکونه به په بټه او سبابه ګوته سره ټینګ کښې کاږي. او د الحمدلله سورت به اووه واره پر ووایه، سبحان الله. هغه څوک چې پر دغه یقین لري ډېر ژر به وویني چې درد ولاړی ورک سو. بیا هم د نیمسری دپاره د زمزم یا د باران پر یوه ګیلاس اوبو به درې واره سورة الاخلاص يعني قل هو الله احد ووايه، او بيابا وواره د سوره الحشر 21 نمبر ايات پر ووايه چهغه داس دي، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. نيمي وبابا مريض وچشي او په پاته نیمو اوبو به د سر هغه دردمن طرف پریمینځې، انشاء الله تعالی جوړ بسي. بیا هم د سر د هر قسم درد دپاره سر به پراسته لاس ونیسی او د شفا هغه شپږ ذکر سوي آیاتونه به پر ووایه. د سترګو د مریضیو او د لیدلو د تقویه د پاره د بټو ګوتو پر شا یعنی د نوکانو پر طرف به وواره د سورت قاف 22 نمبر آیات ووایه چې هغه داسې دي: فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خود هر وار ویلو سره به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود وایه، بیا به د بټو ګوتو پر شا پوکه او په سترګو پورې به ومږي، یا په بل عبارت سترګې به په مسح کې د الله عز وجل په اراده او د کتاب الله په برکت د سترګو د مرضو څخه به خلاص یې او لیدل به دې هم قوي سي. همدارنګه د سترګو د لیدلو د تقویه دپاره تر هر فرض لمانځه وروسته یولس واره یا نور، چې د الله عز وجل نوم دی، یولس واره یا نور وایه، په اول او آخر کې درود شریف وایه، او بیا یې د بټو ګوتو پر شا پوکه او پر سترګو یې ومږه. د غاښ د درد دپاره د درد د طرف پر باړخو تر بسم الله الرحمن الرحیم وروسته د سورة الملک 23 نمبر آیات ولیکه چې هغه داسې دی: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. او بیا به د سورة الانعام 13 نمبر آیات ولیکه چې هغه داسې دی: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د حلق یا ستوني د درد دپاره امام بيهقي رحمه الله د واسله ابن الاسقع رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې یو سړي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته د ستوني د درد څخه شکایت وکړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: عليك بقراءة القرآن، يعني ده قرآن مجد تلاوت كوا ورونو، ده قرآن مجد دير ويل أو دير تلاوت پر هغا اندازة پر مريض سكون أو رحمت نازلوي، جسم يه په هدوء أو آرامي كي پتوي. ده انسان هر عضو خپل وظيفة په پورا أو كاملة طريقة سرا ادا كوي، نو ده الله عز وجل په امر صحت او عافیت ورته راځي. او هر څونه چې یو انسان د قرآن مجید تلاوت په ترتیل سره کوي په هغه اندازه سره یې د آواز پردې منظمې کیږي او زړه یې په اطمینان سره ډکیږي، نو د مرض ټول اسباب او عوامل ځینې وځي، ځکه طیب او خبیث نسي سره یو ځای کیدلی. او تاسی پوهیږی چې مرض بد دی او کلام الرحمن څونه ښه او طیب دی. کلام الله د الله عز وجل د هغه بندگانو د پاره چې په کلام الله پورې یې لاس نیولی وي، عمل په کوي، تلاوت یې کوي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هدایاتو او لارښوونو ملتزم او پابند وي، شفا، رحمت، نور او ملهم دی. ورونو، د پزې د وینې کېدو دپاره که د یو چا پزه ډېره او هر وخت وینې کېده، د دغه مرض د علاج دپاره به د مریض پر تندي د سورة الهود 44 نمبر آیات د زعفرانو څخه په جوړ سوي رنګ ولیکي چې هغه آیات شریف داسې دی: وقیل یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر. دا کار پر ډیرو مریضانو عملي سوی دی، حتی از ما په خپل کور کې او الله عز وجل جوړ کړی دی. د غوږو د دروندوالي دپاره راسته لاس به د مریض پر درانه غوږ کښېږدې، او د سورة الحشر یویشت دوویشت درویشت او څلیرویشت نمبر مبارک آیاتونه به ووایه چې هغه داسې دي: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دجل جيب مرضو دعلاج دبارة يعني د پوست د مرضو د پاره دراسته لاس په سبابه ګوته سره به د هغه مرض و طرف ته اشاره کوي، او د سورة البقره 259 نمبر آیات به وایه چې هغه داسې دی: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو سبابة غوطة حقا غوطة ده چه تربط غوطة ورست ده رونو ده مرس بمي ده پارا چه پا عربي كي حزاز ورتواي پر حقا زايبه د سورة البقره 265 نمبر د 265 نمبر آیات دغه حصه وایه او پرچوکیبه چې هغه داسې دی: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بحول الله وقوته. بیا هم د چنجکی دپاره پرچنجکی به د سورة طه یوسلو پنځه یوسلو شپږ او یوسلو اووه نمبر آیاتونه وایه چې هغه داسې دي: ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. د ځیګر او سینې د امراضو دپاره د زړه د مریضیو د زړه د غورځېدو او دربېدو دپاره د معدې د درد او د اینې د مرضو دپاره د زعفرانو څخه به په عرق ګلاب کې رنګ جوړ کړي، په دغه رنګ به پر سپین چینی لوښي آیت الکرسی ولیکي، او بیا به دغه لیکنه په اوبو پریمینځي، که د زمزم اوبه وي ډېر به ښه وي، او که د زمزم اوبه نه وي په هر اوبو سره پرې منځل کېدای سي. دغه اوبه به اووه ورځې سهار په نهاره یعنی په خالي نس چشې. همدارنګه د زړه د مریضوی دپاره سورة الفاتحه به اووه واره بېله آمین د زمزم پر اوبو ووایه، او دغه اوبه هم سهار په نهاره چشل کېږي. خو سورة الفاتحه به بېله آمینه وایه ځکه آمین یوازې په لمانځه کې ویل کېږي. بیا هم د زړه د امراضو دپاره د ابي جعفر محمد ابن علي رضي الله تعالى عنهما څخه روایت دی، وای که چا په خپل زړه کې درد او تکلیف حس کوي د زعفرانو په رنګ دي سورت یاسین پر یو غوري ولیکي، بیا دې هغه لیکنه په اوبو پریمینځي او دغه اوبه دې وچشي. د زړه د تقویې او فرحت یعنی خوشحالی حاصلولو دپاره مجربه طریقه هغه دا چې د شپې د مخه تر بیدیدو راسته لاس پر زړه کښېږده او سورة المؤمن یا غافر ووایه. دا یو سورت دی چې په دغه دواړو نومو یادیږي، او دغه سورت ټوله 15 آیات دی، او په سهار کې پر اوو دانو خرماوو اووه واره الحمدلله ووایه، او بیا یې په بسم الله او برکت الله وخوره. که دا خرما د مدینې منورې د خرماو څخه وي ډېر به ښه وي، او که نه هره خرما صحي ده. او د درو شیانو څخه به ځان ساتي، اول اسراف، دوهم د شپې د بانډارو او مجلسو څخه، دریم د الله عز وجل د ذکر او یاد څخه غفلت، ځکه د الله عز وجل ذکر او یاد زړه ته اطمینان او فرحت راوړي. الله عز وجل د سورة الرعد په 28 آیات کې فرمایي: الا بذكر الله تطمئن القلوب، یعنی خبر اوسه چې د الله عز وجل په یاد سره زړونه مطمئنیږي. نو ای د الله بنده، خپله ژبه دي همیشه د خپل خالق عز وجل په ذکر سره لنده وساته. د قولنج یا قولون علاج، محترم ورونو، د قولنج درد او مریضي په ډیرو خلقو کې موجوده ده، او د مریضي سببونه هم ډیر دي. ځینې یې عصبي دي، ځینې یې عضوي دي، ځینې یې غذایي دي، او تر اوسه کیمیایي طب پر داسې علاج نه دی کامیابه سوی چې مرض دې بالکل ورک. فقط هغه مشهوره مسکنات دي چې د آرام دپاره یې ورکوي، لکه سپازمو سیبالجن یا نور د سپازمو خاندان. خو په طب اسلامي کې د پخوا څخه داسې علاجونه وه چې د قولنج درد یې بالکل آراماوه. مگر د قولنج په مریضي کې یو انسان باید د پرهیز پر قسم د څو شیانو څخه ځان وساتي، لکه قهر او غضب، خوابدي او ستړیا، د ګرم مسالجاتو خوړل، د غازي مشروباتو چشل. او د قولنج د پاره غذایي علاج ژړ کډو، ګشنیز، هلیج کابلي چې طبیبان یې پیژني، او د ماهی د اینې غوړي. او پر دې سربیره د قولنج علاج په قرآن مجید سره هم کیږي، هغه داسې چې سورة الفاتحه به بېله آمینه او سورة الاخلاص او معوذتین به په زعفران او عرق ګلاب پر یوه داسې چینی لوښي ولیکې چې نقش نه وي پکښې موجود، او بیا به دا دعا ولیکې: أعوذ بوجه الله العظيم وبعزته التي لا ترام وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه. پس لو چه دوبا دغلي كان د زمزم يا د باران په اوبو پریمنځه، او بیا به مریض دغه اوبه د یوې هفتې دپاره سهار په نهاره چشي. ورونو د مار او لړم د وهلو علاج د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کاوه کم وخت چې سجدې ته ولاړی لړم پر مبارکه ګوته ووهه. پس لمانځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لعن الله العقرب ما تدعو نبيا ولا غيره، يعني پر لړم دي لعنت وي نه نبي پرېږدي نه بل څوک. او بیا یې اوبه او مالګه راوغوښتل، هغه د لړم وهلی ځای یې دغه د مالګې په اوبو کې ونیوی. سورة الاخلاص او معوذتین یې تر هغو ویل تر څو چې درد آرام سو. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه یو څو نفره په سفر کې وه، د عربو پر یوه کلي راغله، د هغو څخه یې د میلمستیا غوښتنه وکړه، یعنی ډوډۍ راکړئ، خو هغو انکار وکړئ. لږ وخت وروسته د کلي خلقو وویل آیا په تاسې کې دم کوونکی سته؟ ځکه زموږ د کلي مشر مار یا لړم وهلی دی. د صحابه کرامو څخه یو نفر وویل هو. نو ورغلی او پر هغه مریض سړی سورة الفاتحه ووایه. مریض جوړ سو، نو یې په شکرانه کې یو څو پسونه ورکړه، خو صحابي د پسو د قبلولو څخه منع وکړه، ویل تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه ونه کم نه اخلم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، قصه یې ورته بیان کړه او ویل په والله یا رسول الله په بل شي مې دم نه دی پر کړی بیل الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او ویې فرمایل ته څه شي خبر کړې چې الحمدلله دم دی؟ او بیا یې وفرمایل ځینې وایخله او ماته هم حصه پکښې راکړي. رواه مسلم. او د دار القطني په روایت کې راغلی دی چې صحابي وایي اووه واره مې الحمدلله پر وویل. نو د دې حدیث شریف څخه موږ ته دا هم را معلومه سوله چې د شکرانې اخیستل جائز او روا دي. مګر هو، یو سړی باید دا کار د ځان د رزق منبع ونه ګرځوي. ورونو، د روماتیزم د علاج دپاره راسته لاس د درد پر ځای کښېږده، او د سورة آل عمران 135 نمبر آیات درې واره ووایه چې هغه داسې دی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. او بیا وواره سورة القدر ووایه چې هغه داسې دی انا انزلناه في ليلة القدر تر آخره. او بیا د سورة الانبیاء 10 نمبر آیات ووار ووایه چې هغه داسې دی اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. او ثور زي دغه دم او ويل بركوا ان شاء الله تعالى جوړ بسي. د مسانې د درد دپاره د درد پر ځای لاس کښېږده، او درې واره د سورة البقره 106 او 108 نمبر آیاتونه ووایه چې هغه داسې دی الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. د ولادت د آسانتیا د پاره خلال رحمه الله وایي چې عبد الله ابن احمد حنبل رحمه الله راته وویل چې دا د امام احمد حنبل زوی دی کم وخت چې به د یوې ولادت سخت او مشکل سو زما پلار يعني امام احمد حنبل رحمه الله پر یو لوشی یا پر یو ورقه او یا بل هر پاک شی چې به موجود وو ورولیکل. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين او بابه د سورة النازعات شپږ څلوېښت نمبر آیات ولیکي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها او بابه د سورة الأحقاب پنځه نمبر آیات د پنځه نمبر آیات دغه حصه ولیکل. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون او بابه دغه لیکنه په اوبو کې ولیکړه او هغه ښځه به د دغه اوبو په چښلو امر کړه او یا هغه ښځې به دغه اوبه وچښلې. بیا هم د ولادت د اسانتیا دپاره دوهمه طریقه پر پاک لوښي به په عرق ګلاب او زعفرانو چې موږ عرق ګلاب ورته وایو او زعفرانو د سورة الانشقاق اولنی څلور آیات ولیکې چې هغه داسې دي. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت پس له هغه څخه چې دغه لیکنه وچه سي د زمزم یا په نورو اوبو یې پرېمینځه دغه اوبه به هغه ښځه یو څه وچشي او یو څه به د ګوتو په سرو پر نس وپاشي. د الله عز وجل په اراده او د کلام الله په برکت به ولادت آسانه سي. د تبې د علاج دپاره امام مرزوی رحمه الله وایي امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته خبر ورسېدی چې ما ته تبې پیښ سوي دي نو یې زما دپاره د تبو تعویز ولیکئ چې په هغه تعویز کې لیکلی وه. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وبالله محمد رسول الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشفي صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين. نورونو تاسی هم د تبې دپاره د تعویز پر قسم دغه آیاتونه او دعا لیکئ. ورونو د کوچنیانو د بیرې او د لویانو د قلق او اضطراب دپاره یعنی تشویش او پریشانی ورونو که یو کوچنی بیرېدی یا و یوه لوی ته تشویش اضطراب او قلق پیښ وو په زعفران او عرق ګلاب د سورة الکهف یولس دولس او درلس نمبر آیاتونه پر چینی غاب ولیکه تر وچېدو وروسته یې د زمزم یا باران په اوبو پرېمینځه او په هغه مریض یې وچشه. انشاء الله تعالی د کوچني بیره او د لوی اضطراب به ورک سي. مفید او زما سره مجرب دي. د هم او غم د پاره که یو څوک حزین او غمجن وو همیشه فکر بند او چرت خراب وو د هغه د علاج د پاره سورة الانشراح یعنی د الم نشرح سورت پر یوه لوښي ولیکه او پس له وچېدو یې په عرق ګلاب پرېمینځه. د الله عز وجل په برکت دې مریض وچشي انشاء الله جوړ بسي. سورة الانشراح معلوم سورتي ده ألم نشرح سورتي نو ويلوته ضرورت نست. ده حاسد ده حسد سخه ځان ساتل يا ده حسد علاج ورونو حسد یو لعن مرض دی چې د ځینو پیرانانو او انسانانو د سترګو څخه په شیطانی قوت سره راپاسیږي، او د محسود انسان په مال، نعمت، صحت او عافیت کې ضرر او خرابی پیښوي. نو د دغه حسد څخه د ځان ساتلو او علاج کولو طریقه دا ده چې انسان د قرآن مجید تلاوت ډیر کوي او په اخلاص سره عمل پکوي. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د پیری او انسان د سترګو او نظر څخه پناه غوښته تر څو چې معوذتین نازل سوه. کم وخت چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نازل سوه، نور دعاوی او نور الفاظ یې پرېښول، دغه دوه سورته به ویل. رواه الترمذی. نو موږ او تاسې هم باید د حاسد د حسد څخه، د نظر کوونکي د نظر څخه د ځان ساتلو دپاره دغه دوه سورته همیش وایو. د پیری د مس یا د پیری د کښېنستلو څخه ځان ساتل. محترم ورونو، علماء کرام لس شی بیانوي او وایي که یو مسلمان د دغو لسو شیانو مراعت وکړي، یا په بل عبارت په دغه لسو شیانو عمل وکړي، خپل ځان یې د پیری څخه وساتي او د هغه شر یې د ځانه څخه لیرې کړي. هغه لس شی دا دي: اول، په الله عز وجل سره د پیری څخه پناه غوښتل، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. دوهم، د معوذتین ویل، یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دغه وایه. دریم، آیت الکرسی ویل، چې و ټولو ته معلومه ده. څلرم، د ټوله سورة البقره ویل. پنځم، د سورة البقره د آخرو دوو آیاتو ویل چې مخکې تلاوت سوه. شپږم، د سورة المؤمن یا غافر د اولو درو آیاتو ویل چې هغه داسې دي: حمیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دورز السلوى رويل. أتم د الله عز وجل دير ذكر كول أو دير يادول، يعني تهليل، تسبيح أو تكبير ويل. نهم، پا أو داسسر قرزيدل كوشش كوا چه هميشه أو داس ولره، خاصة د قهر او غضب په وخت کې او دست تازه کوه. لسم، د بې ځایه کتلو، بې ځایه خبرو، ډیرو خوړلو او هر قسم ناستو ولاړو ډیرو مجلسو څخه ځان ساته، یعنی د هر چا سره مجلسونه او بانډارونه مه کوه، ځکه شیطان پر بنی آدم د دغو لارو څخه مسلطه کیږي. ورونو، د دغه ذکر سوو لسو شیانو د هر یوه دپاره په قرآن، په قرآن مجید او حدیث سره دلیل سته، خو زه د وخت په لحاظ د دلایلو تر بیانولو تیر سوم. فقط دغه لس شی چې ډیر اسانه دي عملي که، د پیری د مس څخه به انشاء الله تعالی د ابد دپاره وساتل سي. او هر هغه څوک چې پیری پر ناست وي او یا په بل عبارت د پیری مریضي ولري او مرض یې خراب کړي، د هغه د سمیدو، د پرهوش کېدو او د هغه څخه د پیری د شړلو طریقه دا ده: د هغه پر تندي د سورة الصافات 158 او 159 آیاتونه، نمبر آیاتونه ولیکه، چې هغه آیاتونه داسې دي: ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون، ان شاء الله مریض به د هغه به هوشی څخه پر هوش سي او پیری به د بدن څخه ووزي. خود دغه مریض سړی به همیشه د کتاب الله تلاوت کوي او د قران مجید په احکامو به عمل کوي، ځکه پیری او شیطان پر هغه چا نسی غالبه کیدلی چې پر الله جل جلاله صادق ایمان لري او پر خپل رب عز وجل توکل کوي. الله عز وجل د سورة النحل په اتنیوي او ننیوي نمبر آیاتو کې فرمایي: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. يعني كم وقت د قران مجید تلاوت کوي په الله عز وجل سره د ترټل سوي شیطان څخه پناه غواړه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايه او رونو دا په یاد ولري. دغه آیاتونه چې ما درته بیان کړ چې دا آیات به ووایه دا آیات به ووایه، د هر آیات تر ویلو د مخه به خامخا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. نو الله عز وجل فرمایي چې فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی کم وخت چې د قرآن مجید تلاوت کوي په الله عز وجل سره د ترټل سوي شیطان څخه پناه غواړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. بېشکه چې دغه شیطان لره هیڅ قدرت، تسلط او غلبه پر هغو کسانو نسته چې ایمان یې راوړی وي او پر خپل رب اعتماد او توکل کوونکي وي. او هر هغه څوک چې مرض خراب کړی وي د هغه د پرهوش کېدو بله طریقه ورونو، که یو څوک د پیری په مرض بې هوش سي یا زموږ په اصطلاح مرض یې خراب کړي، د هغه د پرهوش کېدو اوله طریقه خو د مخه ذکر سوه چې پر تندي یې د سورة الصافات 158 او 159 نمبر آیاتونه ولیکه. او دوهمه طریقه یې دا ده، په راسته غوږ کې به اووه واره اذان ووایه او بیا به سورة الفاتحه او معوذ لطفا فتا واړوه.